Estás a ouvir radiogaliza.net, a Radio da Galiza para o mundo. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as ruas molladas de tanto como chove. Estás en Radio Galiza 107.2 da FM. Iniciamos aquí o tempo de conferencia. Na altura vamos emitir na íntegra o acto de lanzamento do libro O mes de abril, da autoría do médico Pablo Baamonde. O lanzamento do libro ocorreu en pasado día 27 de outubro na sede oficial da Orden de Médicos Territorial de Ourense. No acto, alén do propio autor Pablo Baamonde, estiveron presentes o presidente da Orden de Médicos de Ourense, Xosé Luís Doval, o historiador Marcos Valcárcel e máis o editor Fernán Bello. Non perdan tamén este acto a última parte do mesmo, no cual a música acompañou a máis do que interesante exposición de Pablo Baamonde. Os médicos humanistas se dedican a facer algo intelectualmente distinto de ser médico. Eu creo que eso está moi ben, que ademais é algo que deberíamos de recuperar en estes momentos en que parece que o que non nos dice o aparataxe ou a técnica parece que non existe, e a mí esa faceta a verdade que me gusta. E por outro lado, porque amigo, yo terceiro, e porque me sentei un día a lelo e tuve que acabar dun golpe, e me pareceu extraordinario o libro. E ademais dixen, bueno, pues pode ser unha cuestión de amistad, pero fixe un test en xente que non conocía o autor, e a verdade é que lle encantou tamén. Entonces eu creín que merecía a pena que fixéramos unha aposta en Ourense para facer a presentación do libro, e que fixéramos no Colexio de Médicos, con esa idea que temos no colexio últimamente, tanto desde o colexio como da Academia Médico-Quirúrxica, de abrirnos á sociedade. Sin olvidar a esencia do que é o colexio, pois tamén ter unha presencia entre os cidadanos e as cidadanas de Ourense e abrirnos a todo aquilo que poda enriquecernos a todos. Temos con nos hoxe a miña esquerda a Marcos Valcárcel, que é un conocedor, un historiador da nosa provincia, moi conocido nos ambientes culturales e tamén nos ambientes políticos. Nos hemos visto moitas veces ao largo da nosa larga vida confluindo en moitas defensas políticas de libertades, defensas de ideas. Creo que posiblemente ainda nos quedan moitos anos por seguir confluindo. Máis na esquerda da mesa temos ao editor do libro, que é tamén poeta, que deu paso de tratar de xenerar tamén cultura bibliográfica no noso país, que tamén nos dirá unhas verbas. E despois a miña direita, que como mera estrategia de estar na mesa, non como outra indicación, está o autor do libro, que é Pablo Baamonde, e é un médico que ten unha presencia clínica importante. Digamos que é un médico que é moi conocido dentro da atención primaria en Galicia, de la defensa da atención primaria en Galicia, que é presidente dunha asociación de médicos da atención primaria en Galicia e que ten unha defensa activa da sanidade pública desde fai moitos anos. En eso xa habíamos coincidido, e agora últimamente tamén coincidimos porque tamén estamos en tratar de darlle outro contenido que os colexios de médicos, e no colexio da Coruña como vicepresidente, o aquí de Ourense, e na maioría das veces pois confluimos en ese mundo dos colexios, que é un pouco, está ainda un pouco por labra. Bueno, eu xa non digo nada máis. Ten a palabra en principio Marcos, Ignacio Bello, que é o editor de o libro. Ignacio, cando queres. Bueno, me falta trabalho. Pois moi boas tardes a todas e a todos vostedes. É unha satisfacción e un placer estarmos en Ourense, alrededor, unha vez máis, dun feito literario, a edición dun libro e a celebración, dunha maneira, o reconhecimento que un acto de presentación dun libro significa, como que atinxe o reconhecimento do autor. De alguma maneira estamos festeixando e celebrando o traballo do escritor xa materializado en forma de libro, felizmente. Por lo tanto, é un placer, ainda que sexa tópico e se repita no tempo, que haxa unha cadencia de actos de presentación de libros, percorramos as cidades de Galiza, en moitos casos, presentando libros, pois sempre un acto, sempre un momento de presentación do libro, de atoparnos, de crear este círculo de encontro e de diálogo alrededor do feito da literatura, pois sempre provoca algo, por menos a min, así me provoca unha emoción especial e distinta en cada caso. Por tanto, é unha satisfacción estar aquí no Colexio Oficial de Médicos de Ourense, a quen lle temos, e desde Edicións Espiral Maior, especialmente así o quero facer constar eu, que lle temos que agradecer o ternos permitido, ternos feito cesión deste salón, deste foro, e ternos permitido celebrar aquí a presentación deste libro. Esta novela de Pablo Baamonde, que xa dixo o presidente Xosé Luis Doval, que é un médico moi coñecido e moi reconhecido nos ámbitos non só médicos, senón sociais, non? E esa capacidade que ten Pablo Baamonde de comunicarse co seu medio a través do exercicio da medicina, na súa especialidade como médico familiar e comunitario, que permite un alcance directo e unha comunicación directa inmediata cos seres humanos, cos pacientes, pois creo que está en boa parte na base sustancial da súa creación literaria e desta novela en particular, porque esta novela, e hai unha gran tradición, xa o dixo o presidente, humanística no mundo da medicina, en Galicia, de xeito tamén directo. Lembremos, xa de forma, se queremos, urgente, o caso de Domingo García Sabel, médico, humanista, escritor, un ensayista, un pensador tamén da condición humana, porque esa tradición existe. O médico e o escritor, o médico e o humanista, o médico e o filósofo, que de alguna maneira, desde a súa condición particular, os dous, as dúas dedicacións, as dúas profesións, van ao mesmo cerne, que é o estudo, a comprensión da condición humana, a solución de problemas a través da ciencia, e a solución de problemas, a comprensión aínda máis aberta do mundo e da realidade a través da literatura, non? A través dese tecido tan delicado ás veces que é a humanidade mesma, non? Por tanto, Pablo Baamonde forma parte dese gran segmento de médicos que se achegan ás letras e que fan tamén do seu exercicio literario pois unha profesión, un oficio, o oficio de escribir. E Pablo Baamonde, neste sentido, non é novo, porque xa nos anos 70, finais da década dos 70, el como dramaturgo, neste caso, xa se proxectou na literatura galega desde aquela primeira obra, A Taberna, do ano 1976, agardando polo tren unha segunda obra dramática no 77, que foran estreadas, ademais, e hai que citarlo aquí en Ourense, foran estreadas na Mostra de Teatro Galego de Rivadavia. Por tanto, creo que é interesante lembrar aquí este feito. E ese oficio do Pablo Baamonde, dramaturgo, creo que lle permitiu, na súa posterior proxección como escritor, neste caso xa narrador, que publica, hai que lembrarlo, no ano 2002, a súa primeira novela, O fillo do emigrante, permítelle, pois, tamén na súa textura, na súa imaxinería, na súa composición, na estrutura das súas novelas, do seu relato, unha certa facilidade para crear cadros, situacións, para delimitar espazos, de alguma maneira, cunha perspectiva teatral, cinematográfica. Ás veces hai pontos de conexión Por tanto, aí tamén, aí Pablo Vamonde ten un sustrato, ¿no? e unha aprendizaxe que lle permite, no caso deste mes de abril, plasmar situacións, crear momentos, climas, estancias que se poden ver seguindo unha estética narrativa cinematográfica. Ben, para falar do mes de abril contamos con Marcos Valcárcel, pero eu, si me permite el, dúas palabras máis, eu diría, tendo esta novela desa perspectiva xa non do editor, sino do lector, esta novela como se debe definir en sí mesma unha novela como exercicio literario, é como un espello que se pon ao longo do camiño, creo que a definición é destendal, ¿no? Se pon ao longo do camiño e ese espello vai reflexando a vida, a realidade. Eu creo que nesta composición, neste mosaico, nestas estampas, nestes cadros, estes compartimentos absolutamente intercomunicados que crean a novela como estructura, como composición, tal como fala, ademais, no prólogo da mesma Víctor Freixanes. Víctor Freixanes di Anselmo, o protagonista, fai reconto da súa vida, e o lector recompón o puzzle da mesma como quen construí un mosaico. 31 estampas, 31 anacos, tal que os vidros rotos dunha fiesta. Creo que é unha imaxe moi acertada, porque o lector vai recompondo, efectivamente, vai resituando e vai facendo que a novela sexa absolutamente clara na percepción do lector, na creación, no xeito, no feito de casar os distintos mosaicos, os distintos tempos narrativos interiores da novela. Eu remato dicindo, que non, eu comentei a Pablo Vamonde, que xa presentamos a novela na Coruña e en Santiago, que se un segue o índice, os títulos dos 31 cadros que compoñen esta novela sobre a condición humana, atopamos neles de alguma maneira un código, diríamos un ADN, para entendernos, salvando todas as distancias, un ADN que vai significando, que nos vai informando do contido esencial da novela, que é a condición humana. Non leo todos os títulos dos cadros, algúns significativos que van dar conta disto que digo: a primavera, a infancia, o avó, a tía Dolores, os fillos, a xubilación, a viaxe, días tristes, a vida segue, o paseo, a cociña, a casa, unha visita, o neto, e que é a vida, que é precisamente a plasmación da experiencia do autor a través das personaxes que ele construe. Para presentar a novela, evidentemente, contamos con Marcos Valcárcel. Eu direi, evidentemente, todas e todos vostedes xa o coñecen a súa persoa, coñecen a súa inmensa obra cultural, tanto no plano académico, no plano historiográfico, no plano xornalístico, que é moi activo. Marcos Valcárcel é, para mí, unha referencia dunha xeración emerxente en Galicia, dotada dunha gran conciencia crítica, dunha gran cultura, dun humanismo, dunha visión humanista da propia cultura, da propia realidade do noso país e da realidade do mundo, y es, en ese sentido, una personalidad de grandísima significación y una referencia para muchos que somos también compañeros relacionais. Marcos Valcárcel es, sin duda, un gran punto de referencia, no solo en Ourense, que es una de sus especialidades, porque si hay un cronista total de Ourense en la su máxima dimensión, creo que en la dimensión literaria, efectivamente, dada la riqueza que Ourense posee, pues no hay otro investigador o otro historiador que se tenga aproximado, que continúa en ese trabajo de investigación y de divulgación como Marcos Valcárcel. Pero no plano xeral da historia e do ensayo en Galicia, pois é un luxo, ¿no? Contarmos con Marcos, e é unha auténtica satisfacción pois poder compartir o seu tempo e amizade con él. Teño xa a palabra a Marcos Valcárcel. Muy buenas tardes. En primer lugar, gracias al Colegio Médico por el convite, por supuesto coautor, por darme la oportunidad de estar hoy aquí, de conocer y de leer su novela. Gracias, por supuesto, a las palabras últimas de Miguel Ángel Fernandello, que tengo que decir que, bueno, por sorpresa en este momento casi me causan cierta incomodidad, porque a ver ahora qué voy a decir, ¿no? En este momento cualquier cosa que diga voy a quedar mal. Pero bueno, falando en serio, realmente todas esas características, ese perfil que él diseñó, pues en todo caso podría ser el perfil de una xeración, pero el perfil de una xeración que está muy bien representado también en la figura de Miguel Ángel Fernandello, que é unha figura indiscutible no mundo da cultura galega, da edición, da promoción do libro, da poesía, das asociacións de escritores. En fin, é realmente unha historia cultural moi afianzada nos últimos anos. Por lo tanto, sexan esas palabras tamén para él, co que nos une pues, unha amizade de bello, compartir espacios en distintos lugares culturais, e por suposto, inquedanzas e afinidades. Indo xa directamente a novela, o mes de abril, de Pablo Gamonde, nesta fermosa edición da colección narrativa de Espiral Mayor, tan cuidada como todos os traballos de Espiral Mayor. Antes comprobei por sorpresa, non o sabía, que o diseño da colección é dun antigo amigo ourensán, Perfeuto Esteves, que compartiu moitísimos días e horas aquí en Ourense connosco, do que hai moito tempo que non estamos en contacto, pero que é realmente un dos grandes artistas ourensáns que habría que recuperar tamén desde Ourense en algún momento. E, evidentemente, a presencia do libro, mesmo a presencia física, é sempre importante antes de achegarnos a él. Quero decir, antes de nada, eu recibí o libro xa hai uns 15 días. Vou facer pois, o primeiro eloxio, se se quere fácil, ou máis directo, pero que é certo, eu digo con a máis absoluta sinceridade. Non pude ler o libro pois prácticamente ata onte, por motivos de traballo, pensaba dedicarle onte toda a tarde, un libro breve, de moi fácil lectura, pero o certo é que, aproveitando onte pois, algunhas desas horas tontas que temos os profesores, empecé a lelo pola mañán en dúas ou tres horas que tiña libres, e xa o lindo un tirón, porque realmente é unha lectura que engancha desde o principio, unha lectura encadeada, e, polo tanto, para a tarde, pois, únicamente reservei unha especie de segunda lectura. Tengo que decir que, como decía tamén Doval antes, é realmente un deses libros que non se poden soltar unha vez que o collemos, e creo que esa é unha das funcións fundamentais da literatura, saber tamén chegar ao lector inmediatamente e saber, en fin, comunicarle unha serie de cousas e que o lector se, de algún modo, se identifique con ese mundo e se sinta cómodo neses espacios que se van creando. Tamén quero decir que, aparte de todo o que vou decir despois do libro, hai unha razón persoal que a mí probablemente fixo que o libro me gustase moito, quizáis máis que nunha lectura fría. É bueno decir, porque eu creo que os libros non rematan cando os remata un escritor, nin rematan cando chega un editor, nin siquiera rematan cando chega a librería. Son dos que penso que a literatura facemos todos e os lectores facemos tamén os libros. Cada lector ten unha lectura diferente do seu libro, encontra cousas moi diferentes. Por suposto, cada xeración temos unha lectura diferente dos grandes autores, dos grandes clásicos, dos libros que nos siguen dicindo cousas, e por tanto, pois cada un, como sucede tamén con outras expresións da arte, das artes plásticas, do cine, do teatro, facemos unha lectura persoal, independente e intransferible, que pode ser ou non axeitada, acertada, pero que en todo caso é a nosa. Por unha serie de coincidencias temáticas que hai no libro, eu a voz protagonista, que como veremos inmediatamente, a dun home, Anselmo, un xubilado, pois coinciden unha serie de factores cunha circunstancia biográfica moi próxima a min, e eu puxen esa voz pois, na voz do meu pai. Meu pai vive na Coruña hai bastantes anos, está tamén xubilado, ten máis ou menos unha idade parecida que podería ter Anselmo. Por suposto, outras condicións da súa biografía non coinciden ca novela, pero evidentemente eu lin a novela pensando no meu pai, pensando cando dá eses paseos polo paseo marítimo, os compañeiros, as cousas que fai pola cidade da Coruña, e ca imaxe e cas informacións que eu teño da vida que leva o meu pai na Coruña. Evidentemente isto axudoume, supoño, a identificarme máis fondamente aínda ca figura deste personaxe, deste protagonista, que por outra parte, pois as reflexións e o mundo que se move alrededor del, pois é un mundo moi accesible que se pode identificar pois con prácticamente calquera tipo de lector. O libro, ao principio, nos libros eu creo que hai que mirar todo con moita atención, ademais do prólogo de Freixanes, que, como decía moi ben Miguel Anxo Fernambello, identifica perfectamente o perfil, o estilo, o registro do libro, hai unha serie de citas de García Bolaño, de Gil de Viedma, de José Hierro, de Onetti, de Rafael Chirbres, dos Richles, que hai que ler antes, e eu recomendo volverlas a ler despois de rematar o libro, porque realmente todas elas teñen unha funcionalidade en función do libro, en función do que o propio libro comunica a nivel de sensacións, de sentimentos. E é unha historia, eu mesmo pensei moito noutra cita, que a verdade a min veme a cabeza moitas veces, é unha cita de César Pavese, que utilizou Carlos Casares hai moitísimos anos nunha das súas primeiras obras literarias, que di que cada home que pasa ten unha historia, non? Cada home que pasa ten unha historia, e eu creo que eso é o que define un escritor, non? Saber ver que realmente en cada home que pasa, en cada persoa que nos encontramos, que está tomando café connosco, que estamos nunha tertulia, que lle oímos falar ao lado cando estamos tomando café, aí hai unha historia maior, unha historia menor, unha historia máis importante, e os escritores pois son esas persoas que gozan, en fin, das cualidades, do privilexio, algo máxico, algo maravilloso, por moita técnica que teña, sempre hai algo realmente maravilloso en esa condición de saber transmitir e de saber comunicar esas historias que si non son eles non serían contadas e polo tanto pasarían inadvertidas ou pasarían desplazadas. Fixen unha serie de anotacións que vou usar como guión e como chuleta para non perderme nin ser excesivo no uso do tempo. Como dixen antes, eu entendo que a novela, que é un xénero que está moi definido e moi estudiado, e onde se di que cabe absolutamente todo, realmente todo é a novela, e nada é a novela, é un mundo aberto na literatura, pero en todo caso, si algo para min define unha novela, é a construción dun mundo, a construción dunha voz, a construción dun rexistro, a construción dunha forma de comunicar. Despois ese mundo pois pode ser de moitas maneiras, pode ser un mundo dramático, pode ser un mundo agudioso, pode ser un mundo estremecedor, pode ser un mundo cargado dun forte existencialismo, ou ben un mundo sinxelo e cotián. Eu creo que Pablo Bamonde escolle esta vía, esta última vía, recuperar ese mundo sinxelo e cotián, recuperar ese mundo de cada persoa que pasa, que leva a súa historia, e opta por unha aposta narrativa de sinxeleza, con frases curtas, sen reviravoltas na sintaxe, privilexiando sobre calquera outra cousa a comunicación directa, sen ningún tipo de ruidos simbólicos, co lector. Tamén a estrutura da novela segue este esquema, de feito son 31 capítulos, moi breves, moitos deles, ademais, son de seu independentes, aunque van, lóxicamente, enfiados nunha estrutura, pero poderíanse ler de forma independente, ás veces son simplemente pois, a expresión dun sentimento, dunha reflexión, dun recordo, pequenas instantáneas da vida en calquera caso. E aquí Pablo pois, escolle un rexistro pois, moi exitoso na literatura galega, que como é sabido pois, ten unha longa tradición no mundo do relato breve, que ven desde os tempos de nós, ou de moito máis atrás aínda, pero que incluso no modelo que eu insisto, esa aposta pola sinxeleza, pola comunicación directa, pois ten, evidentemente, precedentes moi notables. Hai escritores pois, que son que escollen outro modo de comunicación co público, outro modo de comunicación co lector, pensemos en Otero Pedrallo, pensemos en moitos outros, pero hai tamén aqueles, e pensemos en Castelao, por exemplo, ou pensemos no propio Carlos Casares, que buscan precisamente esa comunicación directa desde a sinxeleza, e iso non significa que iso sexa un traballo máis fácil, porque moitas veces a sinxeleza é precisamente o máis difícil de conseguir, saber depurar, saber todo aquilo que sobra, saber eliminar. Un escritor é basicamente tamén quen sabe que hai que arranchar moitas follas, que hai que eliminar moitas frases, que hai que eliminar moitas situacións que son innecesarias, e quen sabe concentrarse sin necesidade, ás veces, de facer outro tipo de experimentos ou de, en fin, de experimentalismo literario que moitas veces non deixa de ser bastante vacuo. Esta sinxeleza consciente, insisto, non debe ocultar unha vontade de estilo que se observa, sobre todo, pois, nas páxinas máis intimistas de definición máis lírica da novela. Por exemplo, no emprego de breves, pero atinadas descripcións, esa cidade da Coruña, tal como a coñecemos todos, pero que aquí é vista desde os ollos dunha serie de personaxes, maiormente xubilados, persoas tamén moi humildes, que pasan prácticamente todo o día traballando, a vida da rúa, o rebulir de todos os días, un momento do lusco-fusco, por exemplo, ou, por exemplo, esa preciosa descripción dun campo de mirasoles en busca da luz, que nun momento fai o protagonista nunha escena acompañado da súa muller. Cabe anotar, ademais, e isto tamén é moi importante nun narrador, tanto na novela como no relato breve, o manexo dos diálogos con moita soltura, con comodidade, logrando un tono coloquial moi eficaz que, evidentemente, axuda e facilita esa comunicación. A novela está narrada desde dúas voces, unha voz mayoritaria, que era Anselmo, un prexubilado da banca, que agora vive só, e máis outra voz máis secundaria, Felisa, a muller que lle fai as cousas da casa, unha muller xa un pouco maior, que aporta outra perspectiva e outro xeito de sentir e de pensar. Eu creo que este é un dos acertos do libro, porque probablemente se a voz fose únicamente a de Anselmo, perderíamos esa capacidade de contraste. Son dous mundos moi diferentes, o mundo de Anselmo e o mundo de Felisa, dúas voces diferentes, dúas formas de falar diferentes, dúas problemáticas diferentes, un xa non ten nada que facer, parece na vida, a outra está cargada de traballo, de fillos, de problemas, un fillo na droga, etc. En fin, pero dúas realidades que conviven, que poden perfectamente convivir en perfecta placidez. E o tema central, por suposto, é a vida, creo que xa o dixo antes Miguel Anxo Fernán Bello, entendida como expresión da soedade, entendida como expresión e búsqueda da felicidade, como reflexión sobre a memoria, os grandes temas da literatura de todos os tempos. A novela empeza cas lembranzas infantis de Anselmo, protagonista, cas imaxes dorosas da morte da nai, pesan sobre varios capítulos da novela. Tamén, que a relembranza da vida na aldea é unha novela urbana, desde logo, unha novela ambientada na cidade da Coruña, e, ademais, moi dos espacios, insisto, locais da Coruña, pero hai tamén un peso moi importante dese mundo rural. El mesmo, o narrador da novela, di nun momento, pois, que os galegos somos unha cousa que está entre a cidade e o campo, que realmente nunca somos do campo, nunca somos da cidade, vivimos nese mundo, non só físicamente, sino tamén mentalmente, en moitos aspectos, e esa parte, pois, que o da vida da aldea, o lugar de Valeriño, a imaxe do avó, pois, en fin, encobre unha certa mirada antropolóxica, escrita, unha escrita moi fluida tamén, con moita liberdade, que a min parece unhas veces que se pode asemellar, pois, algúns relatos de Neira Vilas, non só da primeira etapa, sino mesmo dos seus últimos libros, en certa coincidencia de rexistro e de estilo. Son as historias que se nos contan, historias do cotián. As andainas, a vida, literal, di el así, entre comiñas, a vida dun tipo mediocre e gris como a todos, esas persoas que pasan, a historia sinxela dunha felicidade sinxela e pobre, feita de cariño e de remendos, unha felicidade que nace basicamente da memoria e da lembranza dos fillos, Xavier e Alicia, primeiro nos anos pasados, nos anos da infancia destes rapaces, e despois, na segunda parte da novela, da recuperación dos fillos, do seu agarimo, tras un proceso de separación ca súa muller, que precisamente o que dá lugar a esa situación de soidade, de desamparo existencial e sentimental do protagonista. A chegada da vida no remate de novela, e digo a vida porque aparece un neto, un neno, un neto da súa filla solteira, e o protagonista tamén era filla de solteira, tamén era fillo de solteira, perdón. En todo caso, a chegada deste neno ilumina con novas luces unha vida que semella caducada sen sentido, levada polas inercias, e realmente pecha, pois, a novela en todos os seus plenos sentidos. Vela aí, unha vez máis, o tema da infancia que fai reverdecer, que fai recuperar esa alegría de vivir desde a senectude, tratado en tantas obras, entre elas, por citar outra, pois, a magistral novela que moitos coñecerán, de José Luis San Pedro, La sonrisa etrusca, que ten certa similitude tamén temática, cando menos. O mérito do seu tratamento, de todos estes temas que indiquei, pois, eu creo que é precisamente partir desde a autenticidade da escrita, que mesmo crea pois un ambiente case autobiográfico no ritmo da novela, na voz do narrador, o cal non quere dicir, por suposto, que os sucesos da novela teñen nada que ver ca autobiografía do escritor, pero temos que saber distinguir entre a voz do escritor e a voz do narrador, e evidentemente todos os escritores teñen voces autobiográficas, non necesariamente nun personaxe, sino ás veces en varios, e os escritores colocan aspectos da súa vida, aspectos dos seus amigos, aspectos das súas relacións, evidentemente de forma inevitable. A súa idade, moi ben retratada, por exemplo, no personaxe, cando está escoitando a radio pola noite e escoita esa pregunta, pois imaginamos nun deses programas, creo que se di na novela, de onde chaman personaxes solitarios e psicópatas perdidos e non sei que. Bueno, pois esa pregunta que escoita el na radio nun momento de desamparo, que fixeches ca tua vida todos estes anos? E, de feito, a novela, a resposta a esta pregunta está precisamente enfocada toda a novela, ¿no? É como se o personaxe se preguntase a sí mesmo que fixeches ca tua vida todos estes anos, e ese proceso de reflexión non fose máis que un intento de buscar, creo eu, desde a miña peculiar lectura, e todo o que estou dicindo, por suposto, é exclusivamente unha lectura persoal que pode ser errada, o intento de respostar precisamente a esa pregunta. E xa finalmente, quería engadir tamén, polo lugar onde estamos, pola profesión do escritor, a profesión diaria cotea, destacar tamén pois a presencia na novela dunha serie de escenas e de páxinas sobre o mundo da medicina, que lóxicamente coñece moi ben o escritor na súa dobre condición de escritor e médico. Alicia, a exmuller, é unha enfermeira. Destacar tamén, por exemplo, o tratamento do protagonista nun momento pois, que sufre unha pancreatite moi grave, ao parecer, a sensación introvertida de fragilidade, de desamparo absoluto que sinto enfermo desde dentro cando é ingresado no hospital, en unha páxina aí realmente brillante que eu creo que é moi fácil identificarse, non? Esa situación de persoa que queda ali desamparada, sobre todo na situación difícil que está pasando él, de súa idade, etc. Certas consideracións sobre a enfermidade, sobre as súas curacións, etc., etc. E todo isto xa para rematar, pois dábame a min pé a pensar e facerlle un pequeno reto o escritor de por que non abordar, evidentemente terá moitas ideas na cabeza e moitas posibilidades, pero diríalle que non desbotase a posibilidade dunha novela que de algún xeito tivese o seu centro, polo menos a súa cerna, o seu núcleo no mundo da medicina, un mundo pouco tratado nas letras galegas, curiosamente, pese á presencia deses médicos humanistas que se citaban antes, un mundo que ten unha intensidade tremenda no mundo da nosa poesía, basta falar de Luis Pimentel para saber o que é a presencia, vamos, o que pode ser a poesía dun médico vivida desde a máis fonda intensidade, pero que en cambio na narrativa, no que eu penso agora de memoria, pois non tivo ata agora demasiadas obras, ningún tratamento. Van conhecer outras vidas, e ese é o gran milagre, o poder maravilloso, máxico dos escritores. Gracias. Ahora entramos nunha parte do acto que eu non teño controlada porque atrae organizada Pablo Gamonde, pero que é sorprendente. Teremos con nos un músico que tocará o cello e despois terá unhas verbas Pablo. Queres explicar o sentido? No. Bueno, se explica por si sona a música. Dicir que Juanjo Díez vai interpretar unha obra de Bach, non sei exactamente ahora non lembro que obra é, por caso que nos diga él. Thank you. muchas gracias a Juanjo. Juanjo Díez, una futura figura da música galega, e eu, bueno, pues ya gracias por estar aquí con nos. Bueno, estou un pouco abrumado por os excesivos eloxios. Bueno, teño que decir darvos as gracias a todos os amigos que estades aquí por acompañarme, a Xosé Luis por convidarme aquí a casa que el preside, a Miguel Anxo por confiar nun descoñecido para publicar unha novela e ademais tirar 1500 exemplares, que bueno, despois ao peso, mellor teño o seu valor. E a Marcos Valcárcel teño que decir, bueno, aparte de agradecerlle a súa presencia, decirlle que non o conozo, a seu pai non o coñezo, nin coñecía a súa historia, como tampouco coñecía a Marcos. Eu, a Marcos o contactei a través dun amigo común, pero bueno, agradezolle moito a súa presencia e os solaxios que fixo do libro, que creo que son un pouco excesivos. Creo que se pasou un pouco contando demasiado a trama. Ahora se non tedes necesidade de lelo, pero o análisis foi rigurosísimo e bueno, moi eloxioso, e agradecerlle. Bueno, aparte de presentar o libro, eu creo que este é un acto, si algo significa, eu queria que significase pois un acto de defensa do idioma. Creo que é relevante que no colexio de médicos, nos colexios de médicos de Galicia, donde tampouco se fala e se utiliza o galego, pois que se faga un acto de presentación dun libro escrito en galego. Eu creo que é un reto que temos no futuro inmediato de conseguir unha maior presencia do idioma na nosa profesión, na nosa vida diaria e, por suposto, tamén nos documentos e na vida interna da vida colexial, cousa que non sucede nin no seu, nin no meu polo momento. E, bueno, creo que é un arte importante. Falando de camiño, contaba Miguel Anxo os baixísimos índices de lectura que hai en Galicia de libro galego. Si xa se lee pouco, porque realmente a xente lee pouco, salvando Marca e o As, o que é libros, o que é ler libros, léense moi pouquiños. Pois parece que hai uns estudios recentes que dicen que do total de libros vendidos en Galicia, só o 12% son libros galegos. Por iso hai que ser moi atrevido para ser editor de libros galegos. Creo que é algo eloxable que haxe xente que dedique a iso a súa vida. Que máis quería decir? Bueno, creo que basicamente eso, agradecervos a presencia, facer unha reivindicación do idioma e agradecerlle as persoas que me acompañan neste acto. Despois de escribir, unha das cousas bonitas que ten é, cando escribes unha historia, é unha historia, sin máis, isto é unha novela, non ten ninguna tesis oculta, non é un relato. Resulta bonito, a mí me resulta a veces emocionante, a veces curioso, a veces simpático ver as reaccións da xente. Cada crítico, cada lector fai unha interpretación diferente dependendo das súas vivencias, da súa lectura e da súa capacidade de sintonía cos personaxes. E, bueno, seguro que verá que non lle guste para nada a historia esta. E a visión que ten Marcos, bueno, é un pouco a que eu quería transmitir, e por iso me alegra moitísimo que o que eu quixen recoller a ele chegara da mesma maneira. Pero houve unha persona, unha paciente, eu teño 2000 pacientes asignados no meu cupo, e teño dúas personas, isto non é secreto non profesional, porque non as conocedes para nada. Son dúas primas moi obesas, cas que me levo peleando 15 anos, elas teñen moito cariño por meu empeño, pero elas siguen como sempre, e eu sigo... Dentro de unha delas veo hai pouca consulta e me dixo que lira o libro e a continuación e eu non lle falei a vostede da vida do meu sobrinho Pedro. Pois mire, non, a verdade é que non recordo. Dímelo, calcadito, tal cual se está en o libro, calcadito. E a mí se gustou, me dixo, bueno, pois, viuse reflexar ali, bueno, non a súa biografía, pero si sí había un achegado. E máis reciente ainda, hai 2 ou 3 días, veu un señor a consulta que enviudou hai pouco, el debe ter 80 anos, hai pouco que enviudou, e tamén lira o libro. hai un personaxe, no, que non mencionou Marcos, que se chama Sabrina, que é unha rapaza que aparece en dous ou tres capítulos do libro, que digamos que ten certas necesidades afectivas. Entonces, despois da consulta, cando xa o señor marchaba, dime desde a porta: "Oi, por certo, a ver cando me presentas a Sabrina". Hai reaccións de todo tipo. En calquer caso, pois dá gusto cando a xente o lee e o disfruta. E pouco máis teño que dicir, agradecervos a vosa presencia, e para rematar vou a facer o relato, a lectura, o libro. Xa dixo Marcos que se lee nunha mañá, incluso tendo tareas polo medio, o sea que é moi fácil de ler. Polo tanto, si queredes mercádelo, é un libro ademais que é bonito como obxecto, está moi ben para agasallar, por exemplo, no Nadal ou nos Reises, incluso como agasallo institucional da institución colexial. Eu creo que Miguel Anxo agradecería iniciativas deste tipo. Pero bueno, como o libro é tan pequeno, non o vou a ler un relato aparte, porque que senón xa non vos deixo que ler a vos. Vou ler un relato que se chama O Palleirán, que é a autobiografía dun can de palleiro. Pódese interpretar en sentido literal ou metafórico, alá cada quen. Como acompañamento, vai me acompañar Juanjo, que vai interpretar como era. Ben, pois a ver si sale ben. O Palleirán. Teño canto preciso. Se a felicidade existe, podo dicir que estou preto de ser feliz. Esta vida tamén ten os seus contratempos, os seus sustos, pero quen o ten todo? Polo de pronto, eu teño asegurada casa e comida. Cantos hai no mundo que carecen do esencial? Son un afortunado. E o máis importante, sempre hai quen me rañe detrás das orellas, quen me pase a man pola caluga, esa man doce que che quita anguria, que te ponga salvo. E sin merecelo, todo hai que decilo, porque eu non son máis ca un can de palleiro. Que méritos teño para gozar de todo isto? Que traballos fago para xustificar o que recibo? Nada. Non fago absolutamente nada. Paso día na eira, deitado a vida da cancela, porque agora as cousas como son, palleiro xa non hai. Cando pasa alguén pola estrada, érgome, e se cadra, doulle un par de ladridos, sen me esforzar demais. Cando chegan os da casa, vou correndo, pegando brincos, abaneando o rabo, sei que lles gusta ser recibidos con contentamento, sobre todo ao pequeno. Hai que ver como se pon cando me ve. Ven de seguida xunto a min e damos unhas carreiras pola eira. Súa nai sempre lle berra: "Ven, Toñito, deixa o can, que che vai luxar o pantalón". Polas tardes, cando ven da escola, dá un paseo na bicicleta pola aldea adiante. Eu vou sempre con el, e é a única vez que saio ao exterior. Polo demais, a miña vida redúcese ao recinto desta eira, porque na casa non me deixan estar. De pequenino si entraba ata a cociña e deitábame debaixo da mesa. Pero houve un día que lles deixou de facer graza e tiven que facerme isto. Teño un casetiño alá na esquina, pero non é o mesmo. Daquela, andei varios días cun pouso de melancolía nos ollos, cas orellas gachas, mesmo deixei de comer, por ver se tiñan piedade, pero non houve maneira. O amo, o dos bigotes, pillou-me un día no medio do corredor e arreou-me unha pancada nas costas que ainda hoxe me doe. E xa pasaron 4 anos. Así é que agora vivo na eira. No verán non se está mal, pero no inverno métese che a friaxe nos osos e quedas entalado. Eu creo que o amo está resentido comigo, porque non aprendi a cuidar das vacas. Quixo ensinarme de pequeno, pero eu non sirvo para iso. As cousas como son, eu son un can de compañía, de pouca categoría, ben o sei, non teño pedigrí, pero non sirvo para eses traballos. Berrou comigo, mallou min coa vara, atou-me a cadea, pero non houve maneira, non conseguín aprender. Tamén é certo que non lle puxen interés, porque o meu é dar sinal de cando chega a xente, xogar cos meniños, pero non tornar dogando. Desde aquela, o amo óllame con xenreira e fálame a berros. Coido que se fixera demasiadas ilusións comigo e non dou superada a frustración. Cando se dirixe a min, eu agacho as orellas e atú con humildade. Tampouco é cousa de xogarse por vir. Así é todo, xa digo, son afortunado. Cando hai festa na casa, eu tamén participo do banquete. Teño gran liberdade de actuación, coas limitacións que teño comentado. Pasada a prova inicial, xa non teño que soportar ningunha exixencia laboral. Todos os días me botan de comer, teño agua limpa no pozo. Son un animal feliz. Nin sequera sufro de urxencias sexuais, porque chamaron ao capador cando era cativo. Daquela pasei no mal, pero agora estou agradecido. Hai uns días vin dous enganchados no medio da rúa. Os rapaces estaban a lles tirar pedras e a facer chanza. Sentín vergoña por eles. Eu estou satisfeito con o destino. Se de vez en cando me cae unha patada ou me dan un berro, teño que aguantar. Sei que non son un tipo excepcional. Son un palleirán da Morea e teño a sorte de ter unha boa casa. Alguna peaxe teño que pagar para seguir disfrutando deste nivel de vida. Bueno, gracias a todos. Si eu falara como Marcos, escribira como Pablo Amonde, claramente sería outra cousa que ser médico e presidente do Colexio de Médicos de Ourense. Estaría por outros lados. Les agradezco ás tres persoas que están comigo na mesa o haber vindo a este colexio a falar de algo distinto de medicina. Les agradezco a xente que non son médicos e que están aquí no colexio, que hayan acudido ao colexio. O colexio ten unha política de abrirse á sociedade. Espero que no máis breve tempo posible Pablo coñese o reto de escribir outro libro que este fundamentalmente centrado na medicina, oinda que non este, e nos comprometemos a traerte a Ourense, porque para nós ha sido un placer. Gracias a todos.